Lek. Piwo Carlsberg w puszce 500 ml. 2,30 za puszkę przy zakupie 12 z kartą Moja Biedronka. Limit 12 puszek na kartę. I to dobre powody, by po najlepsze promki iść do Biedronki. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 6 lipca, minęła 22. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Od północy kontrole na granicy z Niemcami i Litwą, służby gotowe, zapewnia MSWiA. Pożar hal magazynowych w Kędzierzynie, Koźle opanowany, trwa dogaszanie. Gwałtowne burze w północnych Włoszech, drzewo spadło na spacerujących pod Mediolanem. Służby gotowe do wprowadzenia kontroli na granicach, zapewnił o tym wieczorem minister spraw wewnętrznych i administracji Tomasz Siemoniak. Kontrole od północy będą prowadzone na granicy z Niemcami i Litwą. Prowadzić je będzie 1800 funkcjonariuszy i żołnierzy. Kontrole na granicy polsko-niemieckiej będą prowadzone w 52 miejscach, a na granicy polsko-litewskiej w 13. Służby są już do tego gotowe, podkreślił szef MSWiA Tomasz Siemoniak. Dodał, że są to niezbędne działania. Robimy to, ponieważ musimy zapewnić absolutną szczelność naszych granic. Minister Siemoniak zapewnił, że służby będą się starały przeprowadzać kontrole w taki sposób, by były one jak najmniej dotkliwe dla mieszkańców okolic. A w szczególności, żeby dla tych, którzy często przekraczają granice, mieszkańców terenów przygranicznych, rolników, którzy część swojej ziemi dzierżawią po litewskiej stronie, w ogóle to nie było dotkliwe. O tymczasowym przywróceniu kontroli na granicach z Niemcami i Litwą poinformował we wtorek premier Donald Tusk. Uzasadniał to koniecznością powstrzymania niekontrolowanego napływu migrantów. Dagmara Kędzior, Polskie Radio. Strażakom udało się opanować duży pożar w Kędzierzynie Koźlu w województwie opolskim. Trwa jego dogaszanie. Strażacy docierają do kolejnych miejsc wewnątrz hali, ale konieczna jest rozbiórka elementów konstrukcyjnych, by dotrzeć do ukrytych źródeł ognia, informuje Straż Pożarna. Ogień zajął dwie hale magazynowe, w których były rowery, hulajnogi elektryczne i elektronarzędzia. W akcji bierze udział 150 strażaków. Służby apelują do mieszkańców Kędzierzyna Koźle i okolic o zamknięcie okien ze względu na duży dym. Koalicja 15 października nie jest zagrożona, twierdzą politycy partii rządzących. Ich zdaniem nocne spotkanie marszałka Sejmu z politykami opozycji nie ma wpływu na zawartą na 4 lata umowę. Eurodeputowany Lewicy Krzysztof Śmiszek jest przekonany, że Szymon Hołownia pamięta, że umowa koalicyjna została zawarta na całą kadencję parlamentu. Marszałek Hołownia w moim przekonaniu dał się rozegrać jak dziecko starym politycznym wygom w postaci Bielana i Kamińskiego, którzy wiedzą, jak rozgrywa się tego typu rzeczy i jak wykorzystuje się być może nadmierne ego niektórych polityków albo wykorzystuje się pewnego rodzaju niedoświadczenie. Marszałek Hołownia, Polska 2050 twardo mówią, że są w koalicji, bo ta koalicja działa, dowozi konkretne rzeczy i ma jeszcze przed sobą ogrom pracy. Poseł Sławomir Ćwik z Polski 2050 twierdził, że nocne spotkanie marszałka Sejmu nie jest niczym nadzwyczajnym. Przyznaje, że jest pewne rozczarowanie tempem prac rządu. Mówi jednak o braku możliwości wejścia jego ugrupowania w koalicję z PiS-em. Reprezentujemy inne wartości aniżeli Prawo i Sprawiedliwość. Dla nas istotne jest państwo prawa, państwo demokratyczne, współpraca europejska, prawa człowieka. Tego nie widzimy w rządach Prawa i Sprawiedliwości, a poza tym należy rozliczyć osoby, które za czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości dopuszczały się nieprawidłowości ze szkodą dla państwa polskiego. A według deklaracji premiera ostateczny kształt rządu po rekonstrukcji mamy poznać 15 lipca. Prezydent Ukrainy podpisał nowy pakiet sankcji wymierzonych w rosyjskie systemy finansowe. Na celowniku znalazły się kryptowaluty. Restrykcje zostały wprowadzone z inicjatywy Narodowego Banku Ukrainy, mówi Wołodymyr Zełenski. Pakiet obejmuje sankcje wobec 60 podmiotów prawnych i wobec każdego z nich będziemy współpracować z naszymi partnerami, aby zsynchronizować restrykcje. Pakiet obejmuje również 73 osoby fizyczne. Wszyscy to obywatele Rosji. Wobec nich również zsynchronizujemy sankcje. To trudne zadanie. Restrykcje różnią się na świecie, ale mamy wspólny cel. Zmusić Rosję do zakończenia wojny i poważnie ograniczyć jej możliwości działania. A Wołodymyr Zełenski przekazał też, że w przyszłym tygodniu Ukraina przygotuje nowe decyzje w sprawie synchronizacji unijnych sankcji. Podczas gwałtownej burzy niedaleko Mediolanu jedna osoba zginęła, a dwie zostały ranne. Podczas spaceru przygniotło je powalone przez wichurę drzewo. Nad stolicą Lombardii i jej okolicami przeszły gwałtowne ulewy z porowistym wiatrem. Dotknęły też Toskanię. W tym regionie w ciągu 12 godzin zanotowano 27 tysięcy piorunów. To był serwis Trójki.

c'est encore moi. Salut, comment tu vas? Le temps m'a paru très long, loin de la maison, j'ai pensé à toi. J'ai un peu trop navigué et je me sens fatigué. Fais-moi un bon café, j'ai une histoire à te raconter. Il était une fois quelqu'un, quelqu'un que tu connais bien. Il est parti très loin, il s'est perdu, il est revenu. Salut, c'est encore moi. Salut, comment tu vas? Le temps m'a paru très long, loin de la maison, j'ai pensé à toi. Baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba. J'ai beaucoup changé, je m'étais fait des idées sur toi, sur moi, sur nous, des idées folles, mais j'étais fou. Tu n'as plus rien à me dire, je ne suis qu'un souvenir. Peut-être pas trop mauvais, mais jamais plus je ne te dirai. Salut, c'est encore moi. Salut, comment tu vas? Le temps m'a paru très long, loin de la maison, j'ai pensé à toi. Baba, baba, baba. Właśnie, być może powinienem tak zacząć. Salut, dobry wieczór. I właśnie taki mam pomysł, bo zacząłem od tych słów. No oczywiście wiadomo, że to grzecznie tak powiedzieć, ale też pomyślałem o czymś takim. Spotykamy się wieczorem i to jest taka zwyczajowa formuła, dobry wieczór, ale także jakby to tak potraktować zupełnie dosłownie i głębiej, no to może tak byśmy zrobili dzisiaj, że ja Państwa zapraszam do tego, żeby Państwo powiedzieli coś takiego, co jest opowieścią na dobry wieczór. Cokolwiek to będzie. Jest takie są słowa, które zanotowałem, zapamiętałem. Ostry język drapie serce. No prawda? Że to jest właśnie, wydaje mi się, częste bardzo. I my jesteśmy tacy podrapani. No w tej audycji tak się starałem robić, tak się staraliśmy robić, żeby to był inny język, żeby to były inne opowieści. No i skoro mamy ten dobry wieczór, no, pewną przerwę, redebiut mój tutaj, spotkanie w tym cudownym studiu naszym, odremontowanym, odnowionym, no to może właśnie tak spróbujemy. Dobry wieczór, opowieść na dobry wieczór, cokolwiek to będzie znaczyło dla Państwa, żeby to było takie coś, co taki język, który nie drapie serca. Wybitna polska poetka Krystyna Miłobędzka napisała taki króciutki wiersz i napisała tak, tak tam powiedziała w tym wierszu. Powiedz coś świecącego na drogę. Idzie noc. Prawda, że pięknie? No to coś świecącego na drogę. I jeszcze jedna rzecz. To już też Państwo wiedzą właściwie. Nie chodziłoby o to, żeby opowiadać, snuć definicje, tylko żeby snuć opowieści. Żeby to było tak bardziej, no właśnie z serca, z doświadczenia, z przeżycia. Żeby się czymś podzielić. Był taki wybitny bejsbolista amerykański, Yogi Berra. Nie, Państwo słyszeli o nim. Ten miś Yogi to jest od niego. I on był nie tylko wielkim zawodnikiem, ale także on był autorem wielu takich dziwacznych powiedzeń, które były albo bardzo głupie, albo bardzo mądre. No i one są znane jako berryzmy, cytowane, no są w obiegu w Ameryce bardziej niż w Polsce. No i jedna z tych opowieści, z tych jego złotych myśli jest mniej więcej taka, no to tłumaczenie będzie trochę może niezgrabne, ale on mówi, powiedział coś takiego. Mówiąc teoretycznie, nie ma różnicy między teorią a praktyką, a mówiąc praktycznie jest. To właśnie o to chodzi, żeby to było bardziej praktycznie, a nie teoretycznie. No to czekam na Państwa opowieści. Zapraszam najserdeczniej. Wokalnie to będzie 2 2 7 3, a tak na piśmie to będzie dariusz.bugalski@polskieradio.pl. No to co, możemy zacząć? Czy ktoś już jest z nami? Jest. Pani Ola, dobry wieczór, witam serdecznie. Dobry wieczór, to bardzo wspaniały wieczór, słysząc pana. Bardzo się cieszę, dziękuję. I po powrocie, po tylu latach, jest to naprawdę bardzo, bardzo miły wieczór. Cieszę się, że pan wrócił do nas. Bardzo dziękuję. No i co pani Ola? Tyle. Tyle. Aha, no dobrze. Wszystko dobrze. Wszystko dobrze. Trójka gra na okrągło, tak jak kiedyś, i jest po prostu dobrze. Wspaniale, dziękuję. Pozdrawiam. Ja pozdrawiam pani Jolanto. No właśnie, to czujemy się pozdrowieni. No i zapraszamy państwa. Jeszcze raz powtórzę. 2 2 7 3, no to wokal i dariusz.bugalski@polskieradio.pl, no to na piśmie. Dobry wieczór. Tak jest temat naszego dzisiejszego spotkania. Zapraszam. No i teraz będzie Bruce Springsteen. Też właściwie jakoś myślę na temat. Marvin, he was a friend of mine, and he could sing his song, his heart in every line. Marvin sang of the joy and pain, he opened up our mind. I still can hear him say, oh, talk to me so you can see what's going on. Say you will sing your songs forevermore, forevermore. Gonna be some sweet songs coming down on the night shift. I bet you're singing proud. Oh, I bet you're full of crowd. Gonna be a long night. It's gonna be alright on the night shift. On the night shift. You found another home. I know you're not alone on the night shift. Hey, what you doing now? It seems like yesterday when we were working out. Jackie, you set the world on fire. You came and gifted us. Your love, it lifted us higher and higher. Keep it up, and we'll be there at your side. Oh, say you will sing your songs forevermore, forevermore. Gonna be some sweet sounds coming down on the night shift. I bet you're singing proud. Oh, I bet you're full of crowd. It's gonna be a long night. It's gonna be alright on the night shift. On the night shift. You found another home. I know you're not alone on the night shift. Wanna miss your sweet voice, that soulful noise on the night shift. We all remember you. Your song is coming through. Gonna be a long night. It's gonna be alright on the night shift. On the night shift. You found another home. I know you're not alone on the night shift. You found another home. I know you're not alone on the night shift. Nocna zmiana. Bardzo ładnie, prawda? No to co? Rozmawiamy. Mówimy dzisiaj dobry wieczór. No i co to znaczy? Opowieść na dobry wieczór, proszę państwa. Co państwo powiedzą? 2 2 7 3 jeszcze na wszelki wypadek i dariusz.bugalski@polskieradio.pl na wszelki wypadek. Pani Magda, dobry wieczór. Dobry wieczór, panie Darku. Tak, Magda, to jest bardzo dobry wieczór, mimo że dzień był straszny, ale włączyłam Trójkę wracając z koncertu, na który wybrałam się sama. Aha. I usłyszałam pana, a śledziłam pana w tym czasie nieobecności w Trójce, w pana mediach. Aha. Często słuchałam i nawet nie wiedziałam, że pan dzisiaj będzie. To jest rewelacja, to jest kolejny punkt. Kolejny punkt, który sprawia, że ten wieczór jest jeszcze lepszy niż ten koncertowy, a dzwonię, żeby powiedzieć państwu, że po strasznie ciężkim emocjonalnie dniu, nie chcę opowiadać, ale wydawało mi się, że to jest koniec wszystkiego. Pojechałam na przepiękny koncert Kaśki Sochackiej, koncert, gdzie każde słowo piosenki miało znaczenie i o dziwo wiele z tekstów odnosiło się do mojego dzisiejszego dnia, do mojej sytuacji. I po prostu poczułam się tak dotknięta przez muzykę, przez cudowne wykonanie ludzi, którzy dzielą się pasją, dzielą się energią, mają talent i tym talentem dzielą się z nami, z takimi zwykłymi osobami, które kochają muzykę. I nie przeszkadzało mi, że musiałam dojechać, że pojechałam tam sama, że prawie zapomniałam o tym koncercie. Ale jestem bardzo zbudowana. No i wracając teraz, włączam radio i słyszę pana. Naprawdę to jest dobry wieczór, a wszystkim państwu chciałam powiedzieć, że muzyka prezentowana w Trójce przez wszystkich tuzów mikrofonu to jest coś, co zbudowało moją wrażliwość od dziecka. Tym dzieckiem byłam w latach późno 70., 80. i zawsze tato mój włączał Trójkę i zawsze nauczyłam się języka z Trójki, a w tej chwili jestem tłumaczem języka angielskiego. Mieszkając na wsi, mając tylko rosyjski, jestem samoukiem. Natomiast wrażliwość w serce, Trójka, różne zawirowania. Wiele osób już nie pracuje w Trójce, wiele osób, które cały czas mam w sercu, ale wy, którzy jesteście, cały czas budujecie jakość. I uwielbiam pana, panie Darku, uwielbiam pana refleksję, pana gości, pana wrażliwość. I naprawdę powiem tak, ja jestem osobą bardzo, bardzo wrażliwą, ale też przez życie poranioną. Nie raz, nie dwa, bardzo wiele razy. I gdyby nie to, że jest taka antena, byłoby mi o wiele ciężej. Także kłaniam się wszystkim państwu i panu, który odbierał telefon, i wszystkim państwu realizatorom i prowadzącym w PAS. I to naprawdę jest dobry wieczór. Dziękuję pani bardzo. Ja też się pani kłaniam nisko. No i mam nadzieję, że się poukłada. Trzymam kciuki. Trzymam kciuki, jestem zbudowana, a nadzieja jest matką ufających. Nie tak, jak mówi. Bardzo słusznie. Pięknie pani powiedziała. Tak, pięknie. Wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego. Ja jeszcze może wytłumaczę, powiem krótki kilka słów a propos mojej obecności, nieobecności. Bo ja już byłem w Trójce od jakiegoś czasu znowu, tylko ukryty w takich ekscentrycznych porach typu no nie typu, tylko to była godzina północ z poniedziałku na wtorek. No i teraz mamy bardziej te prozdrowotne godziny i też myślę, nam się będzie łatwiej rozmawiało o tej porze. No dobrze, to teraz kto? Pan Andrzej, prawda? Dobry wieczór, witam pana. Dobry wieczór, witam pana, witam państwa. Ja może bardziej uniwersalnie, mianowicie o dobrym wieczorze bym powiedzieć chciał tyle, że to jest taki czas, dobrze, żeby to był taki czas, kiedy jedyny ciężar, jaki czujemy, to jest ciężar snu na powiekach, po dobrze przeżytym dniu i głowy na poduszce, która już zasłużyła na spoczynek. Powtórzyłem prawie słowo o słowo to, co mówiłem na wejściu. Teraz się troszkę bardziej rozwinę. No bardzo proszę. Od pewnego czasu śpię już bardzo dobrze i nie mam problemu z zasypianiem. Może tego akurat nigdy nie miałem, ale sny mam bardzo dobre, głębokie i życzę wszystkim, żeby taki moment w życiu osiągnąć, że wieczór będzie dla nich czasem, na który czekają, kiedy mogą spojrzeć na swój dzień, na swoje życie, uśmiechając się. Oj, tak, bardzo pięknie. Ja to też do siebie biorę, bo ze spaniem to różnie bywa. Bardzo panu dziękuję. Dziękuję. Ja jeszcze może powiem takie dwie rzeczy a propos tego, co pani Magda powiedziała, że mamy często takie skłonności do tego, jak nam się coś złego zdarzy, to myślimy wtedy, no, ten krytyk wewnętrzny się uruchamia, ten głos taki w środku, taki bardzo, bardzo nachalny, że coś jest z tobą nie tak, chłopie czy dziewczyno. I ja kiedyś czytając pewną książkę wynotowałem myśl, która brzmi następująco. No, zapisałem to sobie. Nic z tobą nie jest nie tak. Coś ci się przydarzyło, a to zupełnie inna sprawa. Prawda? To zmienia postać rzeczy. To też, tak jak pan Andrzeju powiedział o tej... To też tam jest w tym, co pan powiedział, jest zmiana perspektywy. No i jeszcze jedna rzecz. Taki znowu też a propos tego, co pan powiedział. Też mi się przypomniało. Tylko nie pamiętam kto, jakiś aktor amerykański, który powiedział tak, że jak siedzimy w swoim pokoju i możemy tak po prostu otworzyć, nie wiem, chipsy. Wiem, że to jest bardzo niezdrowo. I oglądać film w telewizji, to jest coś wspaniałego i my tego nie doceniamy że tak jest, że my to po prostu możemy tak zrobić. Albo włączamy lampkę, nie wiem, czytamy książkę, słuchamy muzyki i to jest coś, no niby zwykłego, ale właściwie w gruncie rzeczy to jest coś wyjątkowego. I ja myślę, że to właśnie też jest przesłanie na dobry wieczór. No to ja państwa zapraszam. A teraz muzyka wspaniała. Jedna z najpiękniejszych piosenek, jeśli to właściwe słowo, no, chyba bez przesady. Jak je znam. Nina Simone. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me. Ooh, ooh, ooh, ooh. And I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on the tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, and I'm feeling good. Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, you know what I mean? Sleep in peace when day is done, that's what I mean. And this old world is a new world and a bold world for me. When you shine, you know how I feel. Scent of the pine, you know how I feel. The freedom is mine, and I know how I feel. It's a new dawn. It's a new day, it's a new life for me. Prawda, wspaniałe. Pan Michał, dobry wieczór. Dobry wieczór, panie Dariuszu. Dobry wieczór, Trójka. Dobry wieczór, słuchacze. Dzwonię, ponieważ cały dzień był dobry i kończy się też dobrym wieczorem. A też udało mi się z panem porozmawiać kilka miesięcy temu podczas audycji bardziej nocnej. I zarzucił pan temat powiedzenia, że gra gitara. Także dzisiaj jest i dobry wieczór, i gra gitara. Cieszę się. Tak, dzień był dobry, bo rodzinny. Dużo słońca, dużo uśmiechu. W drodze powrotnej mieliśmy kawałek, to leciała audycja sportowa. Później 19 już w domu, fajny koncert w Trójce. Później mała pauza i czekałem właśnie na pana. Widziałem, że 22 trochę wcześniej, także fajnie. Gitara nadal gra, wszystko jest dobrze. Jest okej. Okay. Świetnie, dziękuję bardzo. Cieszę się, że tak o tej fajnej porze. A oprócz pozdrowienia dla pana, całej Trójki, słuchaczy, szczególne pozdrowienia dla słuchaczki, która opowiadała, że wracała z koncertu sochackiej. Uh-huh. Także trzymam kciuki i dużo siły jej życzę, samych pozytywnych rzeczy i fajnych ludzi wokół. Także ja też, całego serca. Było fajnie. I panu, tak, i pańskiej rodzinie. Panie Dariusz, dziękuję ślicznie. Również dla pana i dla wszystkich wokół. Także mam nadzieję, że będziemy się słyszeć częściej. Powodzenia najlepszości. Najlepszości. Bardzo ładnie. Dziękuję. Tak. A propos rodziny, to ja jeszcze chciałem pozdrowić moją żonę, tak? Która tutaj właśnie nas oklaskuje. Pana właśnie, do pana macha. Fajnie. I pozdrawia, bo dzisiaj przyjechała ze mną, żeby mnie wspierać. Pana żonę. Dzięki. Super. Także pozdrowienia. Do usłyszenia. No to jeszcze może państwu powiem o tych godzinach prozdrowotnych, bo dzisiaj nawet musiałem to sprawdzić. Mój przyjaciel, który jest gwiazdą linii nocnej, trzeba przyznać, jego cudowne maile wielokrotnie czytałem, Eryk, to mi powiedział taką rzecz. I ja myślałem, że to jest jakaś legenda, albo coś, ja coś może przetworzyłem, ale okazało się, że prawda. No, że on, no powiedzmy, jak kończyliśmy te nasze rozmowy o drugiej w nocy, on potem przystępował do swoich zajęć, on jest bardzo zapracowanym człowiekiem, no i też rodzina, więc no i wstawał, no nie tam, o 8 czy o której i wtedy, i nie mówimy tu o lipcu, tylko raczej mówimy o powiedzmy lutym czy marcu, na balkonie gdzieś ma taki basenik, taką wanienkę, nie, coś takiego tam, woda deszczowa. No i wyobraźmy sobie owego pana, który wstaje, udaje się na balkon, w kąpielówkach włazi do tej wody, żeby się tak troszeczkę podenergetyzować, no i wtedy idzie do pracy. No więc mam nadzieję, że oszczędzimy Erykowi tych historii, no chyba, że to będzie robił już tak po prostu z własnej inicjatywy, a nie z konieczności. No dobrze, dobry wieczór, proszę państwa, dobry wieczór. Co to znaczy? Opowieści dobrowieczorne. Jest taka słynna opowieść noworoczna, tam wigilijna, różne są warianty. Dzisiaj mamy, mam nadzieję, i nadal będziemy jeszcze prowadzić rozmowy dobrowieczorne i będą to opowieści na dobry wieczór. Ja państwa zapraszam i muzyka jest na temat. Pytaj, nigdy nie poznasz, jaki dla mnie, jaki dla ciebie kres przeznaczyli bogowie babilońskich, nie szukaj wróżb, o Leukonoe, o Leukonoe. Czy więcej zim da nam Jowisz, czy to dla nas ostatnia już? Ostrymi skałami wybrzeże rozbija tyreńskie fale. Dzień każdy zrywaj jak owoc, nie czekaj, nie czekaj jutra. Olełko, no, no, olełko. Ściągnij nadzieję, sącz wino w puchary i pomyśl, gdy tak mówimy, ucieka zazdrosny czas. Dzień każdy zrywaj jak owoc, nie czekaj, nie czekaj, nie czekaj, nie czekaj jutra. Olełko, no, olełko, no. Olełko, no, olełko, no, olełko, no, olełko, no, olełko, no, olełko. To może ja teraz powiem jeszcze od siebie coś. A propos dobry wieczór, tej opowieści dobro wieczorne, nie wiem, czy to jest właściwa forma odmiany. Ale niedawno poznałem pewną panią, ona się zajmuje psychoterapią. I powiem tak, to będzie takie dwie rzeczy, chcę powiedzieć. I w tej naszej rozmowie ciągle powtarzała takie słowo, które jakoś było ważne, jak się okazuje, bo to słowo to było słowo pomimo. Bo mimo, że to słowo się ciągle pojawiało. No i nie będę opowiadał teraz o kontekście, o tym dokładnie, no, na jaki temat rozmawialiśmy, no ale dobrze, powiedzmy, że rozmawialiśmy na temat bardzo poważnych trudności życiowych. I nagle pomimo, że, a jednak, pomimo, że i tak dalej, i tak dalej. I to jest to przesłanie na dobry wieczór, że jednak i pomimo. I powiem jeszcze tak, zacytowałem to takie określenie, które to zdanie, które zapamiętałem. Ostry język drapie serce. Prawda? I my mamy naprawdę podrapane. Z różnych powodów. Także z takich powodów, że oglądamy różne wiadomości, które są właśnie takie drapiące serce. Potrzebujemy przynajmniej od czasu do czasu czegoś, co by nie drapało. Pomimo. Właśnie to jest bardzo ważne. Pomimo. Ten dobry wieczór i te dobre... Że to, o czym mówimy, jest pomimo. A druga historia, no właśnie powiedziała mi ta pani o swoim synu. To jest bardzo ładna historia, posłuchajcie. Syn jest w przedszkolu i no tam już się pojawiły sygnały karczemnego języka. Więc ona chciała jakoś z tym synem dojść do ładu i powiedziała, wiesz co, dobrze. Nie, tak nie może być. Jedno przekleństwo, jedna bajka. I on to zaakceptował. No i przychodzi któregoś razu do domu i mówi, mamo, nie będzie pięciu bajek. Chodziło o jakiegoś kolegę okropnego z tego przedszkola i on puścił taką straszliwą wiązankę złożoną z pięciu słów. No i nie było pięciu bajek. Czy to nie jest piękna historia, że ten chłopiec no, naprawdę wiedział, przystał, zaakceptował, wiedział, że to niedobrze, a jednak jakoś mu się ulało i wiedział, że no dobrze, trudno, no czasem trzeba. No, to dość skomplikowane być może teraz wygenerowałem kilka wątków i spróbowałem je połączyć, ale myślę, że to jest na dobry wieczór, prawda? No właśnie. No dobrze, to jeszcze raz przypomnę. 2 2 7 3 i dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Dobry wieczór, witam serdecznie i słucham. Halo? Dobry wieczór. Dzień dobry. Halo? No, bo coś przerywa, ale już teraz chyba, damy radę? Damy, spróbujmy. Dobry wieczór. Paweł Kurkowski, Gdynia. Tak, panie Pawle, serdecznie. Poznałem. Dziękuję, że pan zadzwonił. Serdecznie już powiedziałem panu koledze imiennikowi, że to jest naprawdę już trzecia audycja na przestrzeni kilkunastu lat, gdzie na liniach teletransmisyjnych możemy swobodnie, uczciwie porozmawiać. Wspaniały program i mam tylko prośbę rzeczywiście, żeby tym razem ten program, ta audycja była o wiele dłuższa, jeżeli chodzi o czas kalendarzowy. A teraz do rzeczy. Będą Dobry wieczór to raz. Dwa, przede wszystkim ja kończąc dzień, zamykam ją, skończywszy parę rzeczy, paroma rzeczami. Tym bardziej, że informacje, które uzyskałem, są wspaniałe i uspokajają człowieka o tej porze, zwłaszcza moja młodsza córka Anna urodziła syna. Także rodzina rośnie. Dziękuję. Wspaniale. Rośnie w siłę. Tak, to jest naprawdę piękna rzecz. No i następna rzecz. Ja tutaj nie ukrywam, że jestem związany ściśle z programem trzecim i tam powiedziałem o pewnych zasadniczych sprawach prowadzącemu ten program, dzwoniącemu, odbierającego telefonu od radio słuchaczy. I powiedziałem, że czas jest okropny. Rzeczywiście, bo i wojna na wschodzie granic Rosji z Ukrainą, to jasno powiedziałem, co miesiąc zresztą, że żadna zła rzecz militarna nie przejdzie na grunt Polski. I tak będzie co miesiąc, i tak było, i tak się stało. I teraz mogę też już spokojnie powiedzieć panu, panie redaktorze, panie Dariuszu, że do końca sierpnia mamy spokój. A co będzie później? Nie wiem, po prostu nie wiem. Tak daleko oczami duszy nie widzę, ale w lipcu możemy robić swoje, w sierpniu możemy sobie spokojnie też działać. I następna sprawa. Rzeczywiście czas jest straszny, jeżeli chodzi o pewne rzeczy brzydkie. No cały świat niestety przewraca się do góry nogami, ale musimy istnieć dalej. I takie programy jak dzisiejszy są swobodną, świetną rzeczą, żeby swobodnie porozmawiać uczciwie, rzetelnie na pewne zjawiska, które zachodzą. I to jest piękne. Uważam, że każdy z nas się powinien wypowiedzieć. Ma na to czas, ma na to szansę i nie można tego zmarnować. Także nie krępować się, nie wstydzić się, tylko po prostu to, co ja robię. Robić swoje, nie dać się i być zdrowym. To są warunek sine qua non, żeby rzeczywiście to życie się jakoś udało. Panie Pawle, dziękuję. I przede wszystkim proszę pozdrowić Anię, panią Annę, przepraszam. Dziękuję. Się spoufaliłem. W takim razie, a dziecko? A to synek, Tymoteusz. Tymoteusz. Tak, Tymoteusz to jest nowy nabytek rodziny i mam braciszka, trzyletniego braciszka, który pojawił się pierwszy na świecie, Franciszka, ale powiem szczerze, że mam starszą siostrę i myślę tak też oczami duszy, że w ciągu półtorej roku też przyda się cywilizacji, wydając potomstwo na świat. Chcę, żeby tak się stało. No jest pan uroczy. Dziękuję bardzo. Dziękuję. To Franciszka też niech pan pozdrowi, no bo to tak nie może być, żeby był pominięty ten Franciszek. Naturalnie. W takim razie dziękuję bardzo za piękną audycję i do usłyszenia. Dziękuję panu bardzo. Do usłyszenia, panie Pawle. Wszystkiego dobrego. Zapraszam państwa. Well, it's all. Someone to tell you everything. Sit around and wonder what tomorrow will bring. Maybe a diamond ring. Well, it's all right, even if they say you're wrong. Well, it's all right. Sometimes you gotta be strong. Well, it's all right, as long as you got somewhere to lay. somewhere down the road away. You'll think of me and wonder where I am these days. Maybe somewhere down the road when somebody plays the purple haze. Well, it's all right, even when push comes to shove. Well, it's all right, if you got someone to love. Well, it's all right, everything will work out fine. Well, it's all right, we're going to the end of the line. Don't have to be ashamed of the car I drive. I'm just glad to be here, happy to feel that. And it don't matter if you're by my side, I'm satisfied. Well, it's all. No cudownie. Pani Ewo, dobry wieczór. Dobry wieczór. I słucham opowieści na dobry wieczór. Słuchamy. Pan redaktor zaczął od wiersza, więc postanowiłam się podzielić swoim własnym wierszem. Szumnie nazywam go fraszką, nie wiem, czy się kwalifikuje jako fraszka. W każdym razie to jest fraszka z mojego życia domowego, kuchennego. Tytuł Pech człowieka zdolnego. A mianowicie, w ochronnych rękawicach pracuję, lecz strasznie się męczę, bo mam dwie lewe rękawice, a dwie prawe ręce. Chodzi o to, że tak jak mówiłam, jak ktoś pracuje w gumowych rękawicach, to wie, że często się dziurawi się jedna, a mianowicie mi się dziurawi zawsze prawa rękawica, zostają mi dwie lewe. I czasem nie chce mi się pójść do sklepu, więc muszę używać dwóch lewych rękawic do prac domowych, a to nie jest wygodne. I chodzi o to w tej mojej niby fraszce, że czasem jest tak, że człowiek jest zdolny, inteligentny i utalentowany, ale niestety z powodu różnych przeciwności losu nie udaje mu się osiągnąć sukcesu. Choćby nie wiem jak się starał, to mu się nie udaje. Tak jak w tych lewych rękawicach jest ciężko pracować. Panie, a jakbyśmy popatrzyli na to z drugiej strony, w duchu Dobry Wieczór, to byłaby to opowieść, po pierwsze, że to jest ładna fraszka, a nie tam żadna, nie wiadomo co. Czyli nadaje się jako... No pewnie, że się mogę nadaje to nazwać fraszką? Dobra. Ale no pewnie, znaczy moim zdaniem tak. Nie jestem Janem Kochanowskim, żeby o tym wyrokować, no ale wydaje mi się, że tak. A po drugie, to jest opowieść o zaradności. Tak. Prawda? Można powiedzieć, że o pechu, zależy jak gdzie ucho przyłożysz, prawda, drogi słuchaczu? No to właśnie myślę, że to jest o zaradności. Tak. Człowiek musi być zaradny. Jeżeli nie chce być rozrzutny, to musi być też trochę i zaradny. Pewnie. Panie Ewo, dziękuję serdecznie. Pozdrawiam. Tak, dziękuję panu bardzo. Dobranoc. Gratuluję fraszki. Jeszcze dziękuję. Powiem taką rzecz, a propos, no, mi się skojarzyło, to ciąg skojarzeń. Pamiętam wywiad z prezydentem Wałęsą. Nie pamiętam, kto go prowadził. No, nieważne. W każdym razie pierwsze pytanie było takie, czasami się mówi koktajlowe, no takie, no na kontakt, no takie, żeby było miło. No i to pytanie było może jakoś nie bardzo wytworne, ale, no, ale było takie, co słychać, panie prezydencie? No i na to odpowiada Lech Wałęsa. Zależy, gdzie się ucho przyłoży. I moim zdaniem w tym jest bardzo głęboka mądrość. No właśnie dokładnie tak. Tak jak tutaj wspaniale rozmawialiśmy o zaradności. A propos zaradności. Ja podawałem Państwu mój adres mailowy i proszę go wymazać z pamięci na chwilę, bo my jesteśmy teraz w nowym studiu, znaczy w starym, wspaniałym studiu Trójki, które przeszło wielki remont i tak dalej, no ale ponieważ są po remontach, zdarzają się różne jeszcze takie niedokładności, tą niedokładnością jest to, że ja po prostu nie mogę się zalogować na mój, na swój adres, bo prawdopodobnie, no nieważne, to różne są hipotezy i zostawmy hipotezy na boku. Mówiąc krótko, proszę pisać, Darek Pieruk, czyli wydawca Linii Nocnej, jest tak miły, że udostępnił swój adres i proszę pisać właśnie do niego, a ja to przeczytam. dariusz.pieruk@polskieradio.pl. No to tak teraz to brzmi. Dobrze? dariusz.pieruk i tak dalej, i tak dalej. No to o zaradności była opowieść, o dobrym wieczorze. Jeszcze będzie pewnie niejedna. Ja Państwa zapraszam i Lou Reed teraz. Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets dark, we go home. Just a perfect day. Feed animals in the zoo. Then later, a movie too, and then home. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep. Just a perfect day. Problems all left alone. Weekenders on our own. It's such fun. Just a perfect day. You made me forget myself. I thought I was someone else, someone good. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep. Just what you sow. You're going to reap just what you sow. Tak do końca, żeby... O, tak, teraz. Dobry wieczór, proszę państwa. A konkretnie pani Dominiko. Witam serdecznie. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. A jednak się dodzwoniłam. Brawo, brawo, brawo. Co za zaradność. Pomimo, a jednak, tak. Tak. To jest mój drugi raz, kiedy mi się udało dodzwonić do Trójki. Pierwszy raz był w ostatnią Wigilię. Też przemierzałam Polskę wtedy z córką. Jechałyśmy w góry i podczas audycji takiej właśnie popołudniowej, wieczornej, wigilijnej dodzwoniłyśmy się. I panie redaktorze, no zaczął pan tę audycję wyjątkowo dla mnie, bo słowo pomimo, a jednak towarzyszy mi od paru godzin dzisiaj. Jadę też z córką, przemierzałam A1 Polskę z północy na południe i sobie tak myślę, ona zasnęła z tyłu i naprawdę myślę sobie, Panie Boże, pomimo wszystko, a jednak znowu dałam radę. I to pomimo, a jednak, jak pan zaczął je wypowiadać, nawiązując jeszcze do rozmowy z psychoterapeutką, to jest chyba taki termin, który się w ogóle często pojawia w głębszych rozważaniach, gdy to życie nas tak potrafi mocno przyciorać czasem, doświadczyć. I się podnosimy każdego dnia czasem, bo czasem tak jest, że się musimy podnosić z czegoś każdego dnia, pomimo, a jednak. No i pięknie dajemy radę czasem. I ja tak sobie dzisiaj jadę przez tę Polskę i ona jest taka piękna. I ja się tak potężnie cieszę, że pomimo, że, i tutaj otworzę się przed słuchaczami, pomimo, że jestem samotną, a też mówi się samodzielną mamą, to daję fajnie radę. Tak się cieszę tym i to moje dziecko jest takie szczęśliwe. I pomimo, że chciałabym inaczej, to mam cudownych znajomych wokół siebie. A jednak dotarłam na chwilę chociaż, na wymarzony krótki pobyt i ogrzałam się w ciepłych wodach Bałtyku. Ja wiem, że to brzmi jak oksymoron, ale tak, tak to było. To trochę dziwnie zabrzmiało. No dobrze, no to rozumiem. Tak, pomimo, a jednak. Oho. Dziękuję. Dziękuję. A jak się dziecko nazywa? Ma na imię Gaja. Gaja, no pięknie tak. Bardzo. No to, dziękuję. To pozdrawiam, pozdrawiamy panie obie. Tak, panią wszystkiego Dominikę dobrego dla słuchaczy i... I pomimo wszystko niech nam się dobrze dzieje. No właśnie, pomimo wszystko niech nam się dobrze dzieje. Dziękuję bardzo. Linia nocna. No i pani Bogusia, halo? Dobry wieczór, bo naprawdę dobry wieczór. Pierwszy raz się dodzwoniłam do takiej nocnej audycji, bo czasami... Udawało mi się dodzwonić do Trójki w różnych tam tematach społecznych. Ja powiem tak, dzisiaj naprawdę, naprawdę fajny dzień był. Mieszkam na wsi sama, już jestem na emeryturze. Też byłam. Byłam samotną matką, nie jednego, ale trójki dzieci, ale już wszystko poszło w świat. Jest pięknie. I ten czas dzisiaj poświęciłam sobie po prostu. Aha, o, to pięknie, tak. Poleżałam na leżaku na moim ogrodzie, pospacerowałam sobie, doszłam do krzewu porzeczek czerwonych i białych, pochrupałam trochę, popatrzyłam na pola, mieszkam akurat w dolinie nadwarciańskiej, także na wzgórzu, także mam piękne miejsce. Fajne miejsce. Wszyscy mi tego zazdroszczą i właściwie mówią, ale u ciebie fajnie. No to ja wszystkich zapraszam. Także ale tak trójkę wszystkich? Tak... Naprawdę? No zapraszam trójkę. A to jest, powiem tyle, w okolicach Rogalina. Nie wiem, o, czy tak, zapraszam. Tam są te dęby wspaniałe. To jest ten dęby, Rogalin. Dęby, ale posiadłość Raczyński. Tak, że po prostu jest pięknie. Budzą mnie rano ptaki. A z kolei południe motyle, najróżniejsze. Nawet kiedyś siedząc sobie na leżaku, nagle patrzę, na głowie mam pazia królowej. Mówię, no tak. wiedziała, do kogo przylecieć. No tak. Bo moje dzieci się śmieją ze mnie teraz. Mówi, mamo, ty żyjesz jak ta królowa brytyjska. Także no. Naprawdę, naprawdę dobry wieczór, dobry dzień i